महाभारत उद्योग पर्व सप्तदशाधिक शततमोध्याय। देवोदास का ययाति कन्या माधवी के गर्भ से प्रदर्दन नामक पुत्र उत्पन्न करना। गालौवाच महावीर्यो महीपाल काशिनामेश्वर प्रभो देवोदास इतिख्यातो भयमसे निर्नराधिप तत्र गच्छावहे भद्रे शनैरागछमाशुच धार्मिक संयमे युक्त सत्य चैव जनेश्वर। मार्ग में गालों ने राजकन्या माधवी से कहा, भद्रे काशी के अधिपति भीमसेन कुमार शक्तिशाली राजा दिवोदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाल है, उन्हीं के पास हम दोनों चलें। तुम धीरे धीरे चलो, चलिए आओ, मन में किसी प्रकार का शोक न करो। राजा दिवोदास धर्मात्मा संयमी तथा सत्यपरायण है। नारद उवाच तमुपागम्य स मुनिर्न्याय तस्तेन सत्कृतः गालव प्रसर्वस्यार्थे तम नृपं प्रत्यचोदयत। नारद जी कहते हैं, राजा दिवोदास के यहाँ जाने पर गालों मुनि का उनके द्वारा यथोचित सत्कार किया गया। तदनंतर गालों ने पूर्ववत उन्हें भी शुल्क देकर उस कन्या से एक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। दिवोदास वाच तुतमे तन्मया पूर्व किम मुक्त्वा विस्तरम द्विज कांक्षितो हे मयै सोऽर्थ श्रुत्वैव द्विज सत्तम। दिवोदास बोले, ब्रह्मण यह सब वृत्तांत मैंने पहले से ही सुन रखा है, अब इसे विस्तार पूर्वक कहने की क्या आवश्यकता है। द्विश्रेष्ठ, आपके प्रस्ताव को सुनते ही मेरे मन में यह पुत्रोत्पादन की अभिलाषा जाग उठी है। एतच्च मे बहुमतम यदुत्सृज्य नराधिपान मामेव मुपयातो से भावि चैदत संशयम्। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप दूसरे राजाओं को छोड़कर मेरे पास इस रूप में प्रार्थी होकर आए हैं, निसंदेह ऐसा ही भावी है। स एव विभुवोऽस्माकम् अश्वानामपि गालव अहमप्येकमेवास्यां जनयिष्यामि पार्थिवम्। गालव, मेरे पास भी 200 श्यामकर्ण घोड़े हैं, अतः मैं भी इसके गर्भ से एक ही राजकुमार को उत्पन्न करूँगा। तथेतुक्त्वा द्विजश्रेष्ठ प्रादात् कन्यां महीपते विधिपूर्वां च तां राजा कन्यां प्रतिगृहीतवान्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर गालव ने वह कन्या राजा को दे दी। राजा ने भी उसका विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। रे मे स तस्यां राजर्षि प्रभावत्यां यथा रवि स्वाहायां च यथा वन्यर्यथा सच्यां च वासवः यथा चंद्रश्च रोहिण्यां यथा धूमोर्णयाजमः वरुणश्च यथा गौर्यां यथा चार्ध्यां धनेश्वरः यथा नारायणो लक्ष्म्यां जाह्नव्यां च यथोदधि यथा रुद्रश्च रुद्राण्यां यथा वेद्यां पितामहः अदृश्यन्त्यां च वासिष्ठो वसिष्ठश्चाक्षमालयां च्यवनश्च सुकन्यायां पुलस्त्य सन्ध्यया यथा अगस्त्यश्चापि वैदर्भ्यां सावित्र्यां सत्यमां यथा यथा भृगुपुलोमायां अदित्यां कश्यपो यथा रेणुकायां यथार्चिको हैमवत्यां च कौशिकः बृहस्पतिश्च तारायां शुक्रश्च शतपर्वणां यथा भूम्यां भूमिपतिरुर्वश्यां च पुरुरवा ऋचिक सत्यवत्यां च सरस्वत्यां यथा मनुः शकुन्तलायां दुष्यन्तो धृत्यां धर्मस्य शाश्वत दमयन्त्यां नलस्यैव सत्यवत्यां च नारदः जरत्कारुर्जरत्कर्वां पुलस्त्यश्च प्रतिच्यया मेनकायां यथोर्णायु तुम्बुरुश्चैव रम्भयां वासुकी सतशीर्षायां कुमार्यां च धनञ्जयः वैदेह्यां च यथा रापो रुक्मिण्यां च जनार्दनः तथा तु रममाणस्य दिवो दासस्य भूपते माधवीं जनयामास पुत्रमेकं प्रतर्दनम्। राजर्षि दिवोदास माधवी में अनुरक्त होकर उसके साथ रमण करने लगे। जैसे सूर्य प्रभावती के, अग्नि स्वाहा के, देवेंद्र शची के, चंद्रमा रोहिणी के, यमराज धुमोर्णा के, वरुण गौरी के, कुबेर रिद्धि के, नारायण लक्ष्मी के, समुद्र गंगा के, रुद्रदेव रुद्राणी के, पितामह ब्रह्मा वेदी के, वशिष्ठ नंदन शक्ति अदृश्यंती के, वशिष्ठ अक्षमाला अरुंधति के, च्यवन सुकन्या के, पुलस्त्य संध्या के, अगस्त्य विदर्भ राजकुमारी लोपा मुद्रा के, सत्यवान सावित्री के, भृगु पुलोमा के, कश्यप अदिति के, जमदग्नि रेणुका के, कुशिकवंशी विश्वामित्र हेमवती के, बृहस्पति तारा के, शुक्र शतपर्वा के, भूमिपति भूमि के, पुरुर्वा उर्वशी के, ऋचिक सत्यवती के, मनु सरस्वती के, दुष्यंत शकुंतला के, सनातन धर्मदेव धृति के, नल दमयंती के, नारद सत्यवती के, जरत्कारु मुनि नागकन्या जरत्कारु के, पुलस्त्य प्रतिच्या के, उर्णायु मेनका के, तुम्बरु रंभा के, वासुकी सतशीर्षा के, धनंजय कुमारी के, श्री रामचंद्र जी विदेह नंदिनी सीता के तथा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ रमण करते हैं। उसी प्रकार अपने साथ रमण करने वाले राजा दिवोदास के वीर्य से माधवी ने प्रतर्दन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। अथा जगाम भगवान दिवोदासं सगालवः समये समनुप्राप्ते वचनम चेदम ब्रवी। तदनंतर समय आने पर भगवान गालव मुनि पुनः दिवोदास के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, निर्यातयतु मे कन्यां भवा तिष्ठन्तु वाजिनः यावदन्यत्र गच्छामि शुक्लार्थं पृथ्वीपते। पृथ्वीनाथ, अब आप मुझे राजकन्या को लौटा दें। आपके दिए हुए घोड़े अभी आपके ही पास रहे। मैं इस समय शुक्ल प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जा रहा हूँ। दिवोदासोऽथ धर्मात्मा समे गालवश्यतां कन्यां निर्यातयामास स्थितः सत्ये महीपतिः। धर्मात्मा राजा दिवोदास अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले थे, अतः उन्होंने गालों को वह कन्या लौटा दी। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि गालव चरिते सप्तदशाधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ।